با صدای سیاوش میشنوید. این برنامه با همکاری همایون خرم، مجید نجاحی و حسین همدانیان ضبط شده است. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی من سر مینای دیگر. گرچه مستی و خرابی چو شبهای دگر باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر شبی را که درانیم غنیمت چه مریم شاید ای جان نرسیدیم به فردا مست مستم مشکن قدر خود ای پنجه غم من به میخانه امشب تو برو جای دیگر Yo! مسمسم مشکن قدر خود ای پنجه غم، من به میخانه امشب تو برو جای دیگر یا برو جای دیگر. چه به میخانه چه مهراب حرامم باشد، گر به جز عشق توام هست تمنای دگر یا Oh! اوه